نظر مشا سنگر ناغاز زوان ننگلیا تاریخ دی بیت زاد لجانانا بنظر مشا سنگر ناغاز زوان ننگلیا تاریخ دی بیت زاد لجانانا تاریخ دی بیت تاریخ دی بیا تازه کلو جانانا سپر طاقت تیران از کور کلو منگلیا تاریخ دی بیا تازه کلو جانانا تولی دنیا تا دیخکار کلو لمیران منگلیا تاریخ دی بیا تازه کلو جانانا بنظر مشا سنگر ناغاز زوان ننگلیا تاریخ دی بیا تازه کلو جانانا تاریخ دی بیا تازه کلو جانانا تا پو جهاد باندی مین یا ننگلیا تاریخ دی بیا تازه کلو جانانا تاریخ دی بیا تازه کلو جانانا زکا کوم در سره مینا په ما ګران ننګلیا تاریخ دی بیا تازه کلو جانانا په نظر مشا سنگر ناغاز زوان ننګلیا تاریخ دی بیا تازه سنگر تازه په مخ د ښاننګلیا تاریخ دی بیا تازه کلو جانانا سنگر تازه په مخ د ښاننګلیا تاریخ دی بیا تازه کلو جانانا الله دی وکړه نصرت الله هر خوان تاریخ دی بیا تازه کلو جانانا په نظر مشا سنگر ناغاز زوان ننګلیا تاریخ دی بیا تازه کلو جانانا تاریخ دی بیا تازه کلو جانانا ته به ژوندون کړې ګړنګو کې ننګلیا تاریخ دی بیا تازه کلو جانانا ته په فرضی کې ګړنګو کې ننګلیا تاریخ دی بیا تازه کلو جانانا زب فتا فخر کوما قدر دان ننګلیا تاریخ دی بیا تازه په نظر مشا سنگر ناغاز زوان ننګلیا تاریخ دی بیا تازه کلو جانانا تاریخ دی بیا تازه کلو جانانا د قیمت شاه مسلم یار زوی ننګلیا تاریخ دی بیا تازه کلو جانانا در فاصل کې څو شعرونه قهرمان ننګلیا تاریخ دی بیا تازه کلو جانانا تاریخ دی بیا پنظر مشا سنگر و ناغازی